إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bu dini, İslam şeriatını insanların dünya ve ahirette mutlu olabilmesi için göndermiş. Ve yine onlar için bazı emir ve yasaklar göndermiş Allah Azze ve Celle indirdiği kitabı ve gönderdiği peygamberleriyle. Ve hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin bundan da bir menfaati olmadığı ve sırf kullarının menfaati için olduğunu söylemiştir. Tekim Allah Azze ve Celle kestiğimiz kurbanlarla alakalı onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır buyurur Allah Azze ve Celle. Yani düşünün, bir kurban ibadetinde bile bizim menfaatimize olduğu halde etiyle, derisiyle veya ne bileyim kurbanın her türlü menfaatiyle Allah için kesilmesine rağmen yaptığınız hiçbir şey ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'ye ulaşacaksa sizin takvanızdır. Yani neyi Allah için yapıyorsanız size ulaşacak, Allah'a ulaşacak nedir? Sizin yaptığınız, sizin asıl kalbinizde olan niyettir. O yüzden nice hayra ulaşmaya çalışan insan hayra ulaşamamıştır. Yine diyor ki Allah Azze ve Celle, ey insanlar, Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak ve ancak Allah'tır. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize başka insanlar, başka halk getirir. Bu da Allah'a, Allah'ın yapamayacağı güç bir şey değildir buyurur Allah Azze ve Celle. Ve yine buyurur ki kim geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri muhakkak mükafatlandıracaktır. Yine diyor ki bir hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ey kullarım, bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki zarar veresiniz. Yine bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki bana fayda veresiniz. O yüzden gerçekten kulların Allah'a ibadet ve itaatlerinde onun hiçbir menfaati, hiçbir faydası yok ona karşı. Aynı şekilde insanların ona isyanında da Allah'a hiç kimse zarar veremez. Tam aksine kullar nasıl ki ibadetleriyle kendilerine fayda veriyorlarsa Allah Azze ve Celle'ye olan isyanlarıyla da yine ancak ve ancak ne yaparlar? Kendilerine zarar verirler. Evet. Allah Azze ve Celle kitabında اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَعِنُّ الْقُلُوبِ muhakkak ki kalpler Allah'ı zikretmekle ne yapar? Huzura erer, mutmain olur diyor. O yüzden yaşantımıza baktığımız zaman ne zaman ki insan Allah Azze ve Celle'yi razı edecek veya Allah'a itaati gerektiren, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı uymayı gerektiren bir şey yaptığı zaman hemen bir ferahlık, kalbinde bir tatlılık hisseder, Allah'a karşı bir yakınlık hisseder, onunla beraber olduğunu nice kez hisseder insan. Her zaman hayır içerisinde. Ama tam aksini düşündüğümüz zaman Allah Azze ve Celle'ye karşı bir günah işlediğinde, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir isyan içerdiğinde ne yapar? Hemen kalbi darlık ve sıkıntı hisseder. Allah ile arasında bir uzaklık hisseder. Öyle ki dünyanın tamamı onun bile olsa Allah'a olan o uzaklığın ürpertisini daima kalbinde, vücudunda hisseder. O yüzden nice kez bir isyanından sonra bile kendini kötü, zelil, hakir ve bedbaht bir şekilde hisseder. İşte bunlar düşünen kimselere mutlu ve güzel bir hayatın ancak ve ancak Allah'ın dinine bağlı olmakla elde edileceğine dair en apaçık delillerdir kardeşlerim. Buyurur ki Allah Azze ve Celle, ey inananlar, ey iman edenler, hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne uyun. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'a vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden Allah'a itaat eden kimsenin kalbi her zaman diridir. Diri bir kalbe sahiptir. Günahkar ve kafir olanlar ise karanlık kalpli birer ölüdürler. Çünkü hayat veren ruh da, akıl ve kalpleri aydınlatan nur da sadece ve sadece Allah'ın dininden başka değildir. O yüzden Avrupa ülkelerine baktığınız zaman birçoğunun mesela akrabası var veya gitmiştir, görmüştür veya Avrupa'yı takip edenler oradaki insanların ne kadar da mutlu ve bedbaht yaşadığı, mutsuz ve bedbaht yaşadığını görürler. Ki öyle ki hayatın o karmaşasından kurtulmak için kimi ne yapar, kendisini uyuşturucuya verir. Yani belli bir müddet vücudu uyusun da bu mutsuzluktan biraz olsun kendini kurtarabilsin. Veya dünyanın en refah ülkesi olan Avrupa ülkelerinden birinde aynı zamanda intiharın da en üst derecede olduğunu görürsünüz. Niye? Çünkü kalp mutlu değil. Kalp nedir? Ölü bir kalp. Allah Azze ve Celle'nin mühür vurduğu kapkatı kesilmiş kapkara bir kalptir de ondan. Ama Müslüman ümmetine bir bakın. Ne zaman ki Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşamışlar, Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasaklarına uymuşlar, Allah Azze ve Celle onları ne yapmış? Yeryüzünün hakimi yapmış. Kur'an'da vaat ettiği gibi. Ama ne zaman ki bizler İslam'ı terk etmişiz, Allah'ın emir ve yasaklarına uymamışız, işte o zaman Allah Azze ve Celle bizi zelil eylemiş. Kafirlere köle eylemiş. Onları örnek alır duruma düşmüşüz. Halbuki biz ne zaman Allah Resulü'nü örnek almışız, işte Allah o zaman bizi yüceltmiş. O yüzden diyor ki Allah Azze ve Celle, bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik yolunu iyice de şaşırmıştır diyor. Oradaki bir kul diyor ki, der ki diyor, Rabbi lima haşerteni a'ma ve lekad kuntu basira. Ya Rabbi, şimdi neden beni kör olarak yarattın? Halbuki ben dünyada gözüm vardı, görüyordum. Ama sana ayetlerimiz geldi, sen onları görmedin. Kör oldun. İşte diyor bu zaman, yani kıyamet günü de Allah onu kör olarak yaratacaktır diyor. Diyor ki, muhakkak iyiler cennete, kötüler de cehenneme girecek. Ceza gününde de oraya girerler diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden burada bilinmesi gereken noktanın özü, günahlar ve isyanlar ne yapar? Bir Müslümana zarar verir. Gerçekten de günahların kalplere verdiği zarar, vücuda zehrin zarar vermesinden çok daha büyüktür. Veya onun gibidir. Bununla beraber o insanların işlediği günahlar nitbesinde de nedir? Vücuda verdiği zarar da farklı farklı. O yüzden dünya ve ahiretteki şerlerin, Hastalıkların ve isyanların başka bir sebebi var mı kardeşler? Adem ile Havva'yı o içinde bulundukları cennet, lezzet ve nimet güzelliklerinden, o mutluluk diyarından dünyaya acı ve kede dolu, savaş dolu, bela yurdu dünyaya atıran sebep neydi kardeşler? Yine iblise bir bakın. Gökler aleminden onu çıkaran neydi? Onun kovulmasına sebep olan neydi? Orada meleklerin lideri konumundayken isyan ve küfrün lideri olmasına götüren sebep neydi acaba? Ve yine yeryüzünün halkının tamamen boğulmasına sebep olan o Allah Azze ve Celle'nin gökyüzüne ey gökyüzü yağmurunu indir, ey yeryüzü sende olan suları çıkarıp çıkar deyip yeryüzünü tamamen suya boğduran neydi? Sebep neydi? Nuh tufanı. Hatta Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz kıssada Kur'an'da geçtiği kadarıyla ne diyor? Sular yükselmeye başladı diyor. Nuh'un gemisi de suların üstünde yükselmeye başladı. Nuh Aleyhisselam oğlunu gördü diyor. Ey oğlum gel, bugün iman edenlerden başkası kurtulamayacak, gel Nuh'un gemisine bin. Dediği zaman oğlu ne dedi? Tabi Allah hidayet etmemiş. Allah çoluğumuza çocuğumuza hidayet etsin. Doğru yolu göstersin. Ayaklarımızı kaydırmasın. Ben diyor şu dağa çıkarım da kendimi kurtar. Hayır diyor, bugün iman edenlerden başkası kurtulamayacak. Ondan sonra diyor aralarına bir ne yaptı? Bir dalga geldi de aralarını açıverdi. Nuh bu sefer dedi ki ya Rabbi o benim oğlum. Ama Allah ne dedi? Hayır, o senin ehlin değil. O küfür üzere öldü. Ve yine Semud kavmine Allah Azze ve Celle yüreklerini çatlatan ve baştan sona öldüren, hepsini öldüren bir çığlık göldermesinin sebebi neydi? Yine Lut Aleyhisselam'ın şehirlerini, köpeklerinin ulumalarını duyacak kadar yukarı kaldırıp alt üst ederek hepsinin helak edilmesine, sonra da üzerlerine gökten pişmiş taşlar yağdırılmasına, böylece de hiçbir ümmete verilmeyen bir cezaya çarptırılmalarına, ki bugün her kim o Lutilerin durumunda ise nedir? Aynı cezaya çarptırılacaklardır. Bir ondan da uzak değillerdir onlar. Acaba bunun sebebi neydi? İşlediği günahlar neydi? Yine Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine üzerlerine gelen bir bulut sayesinde, ki buluttan diyor gök, sanki yağmur yağar gibi alev yağdıran sebep neydi kardeşlerim? Ve yine Firavun'u ve kavmini suda boğan sebep neydi? Yine Karun'u, onun evini, malını, ailesiyle birlikte yerin dibine geçiren neydi? İşte hepsi kardeşlerim işledikleri günahlar sonucuydu. Bu yüzden işlenilen günahlar ta Adem Aleyhisselam'dan beri zira fertlere olsun, toplumlara olsun ne yapmış? Her zaman zarar vermiştir. Biraz önce geçen kıssalardaki kimi gemide suda boğulmuş, kimi gelen bir çığlıkla çatlamış, ölmüş, kimi üzerlerine alev yağmış, kimi üzerlerine taş yağmış ve Allah Azze ve Celle hepsini neden? Çünkü onlar kendilerine gelen peygamberlere iman etmediler. Şunu yapın dediği zaman yapmadılar, bundan da sakının dedikleri zaman bundan da sakınmadılar. Kendi heva ve heveslerine uydular. Kendi arzu ve isteklerine uydular. Çünkü o kendilerine daha tatlı gösterildi, daha tatlı geldi. Ama imanın tadını keşke alabilselerdi, keşke yaşayabilselerdi. Ve yine bazı kimseler eski kavimlerde ne yapıldılar? Suretleri değiştirildi. Onların suretleri eşek ve hınzır suretlerine, maymun suretlerine döndürüldü. Ve ne biliyorsunuz bir hadiste kim diyor namazda imama uyar ve imamdan önce hareket ederse kendi başının kıyamet günü eşek yüzüne çevrilmesini, eşek kafasına çevrilmesinden korkmaz mı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden o eski ümmetlerin başına gelenler, insanlar bunu ne yap? Allah Azze ve Celle bunu Kur'an'da misal veriyor ki sakın ha onların yaptığı hataya düşmeyin. Onlar gibi günah işlemeyin. Yoksa onların başına gelenler ne yapar? Sizin de başınıza gelir. O yüzden günahlar ve isyanlar nedir? Daha dünyadayken cezalara başlıyor Allah Azze ve Celle. Ve yine günahlar insanların kalplerini ters yüz ediyor. Ters yüz etmesine sebep oluyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, onlar eğritip sapıtınca Allah da onların kalplerini eğritip sapıttırdı. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba düşüyorsunuz, ikiye ayrılıyorsunuz? Halbuki Allah onları kendi ettikleri yüzünden baş aşağı etmiş değil midir diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden günah işlemek kalbi her zaman bozar kardeşlerim. Orada günah girdiği zaman insan iyi ile kötüyü ayırt edemez olur. Sonunda kalp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi iyiliği tanımaz, kötülüğü reddetmez ve böylelikle sadece ve sadece arzu ve heveslerine uymaya başlar. Yine kalbi helak ve hüsrana götüren iki afet vardır kardeşlerim. Birincisi iyiliği kötülükle karıştırma, diğeri de insanların kendi arzu ve isteklerine uymaktır. Allah diyor ki, bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletmiştir. O kimse günah üstüne günah işleyen kör gibi, kalbi kör olan bir kimse, günah ve isyandan çoğalınca ne yapar? O kalbi kaplar ve kalbi kirletir diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden kalp işlenen günahlardan dolayı pas tutar kardeşlerim. Günahlar arttıkça insanın kalbindeki bu paslar da artmaya devam eder. Eğer bu paslılık günah işlemek sonunda devam ettikçe Allah Azze ve Celle kalbi mühürler ve kalbe kilit vurur diyor Allah korusun. Böylece kalbe bir örtü ve bir perde çekilir. Artık hakkı kabul etmez olur. Ve bunun tek ilacı da nedir? Tövbedir kardeşler. Ve yine kalp kul ile Allah ve müminler arasında uzaklık ve soğukluk yaratır kardeşler. Meselenin özü şudur ki kul Allah'a itaat ettikçe Allah Azze ve Celle onu kendisine yaklaştırır. Bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselam hadisinde diyor ki Allah Azze ve Celle bir kulunu sevdiği zaman Cibril Aleyhisselam'ı çağırır ve der ki ey Cibril ben falanca kulumu sevdim sen de sev der diyor. Cibril Aleyhisselam melekleri alemine iner, meleklere gelir ve der ki ey melekler Allah falanca kulunu sevdi ben de sevdim siz de sevin der diyor. Daha sonra melekler iner ve insanların kalbine karşı ne yapar? Ona bir sevgi verir diyor. Bir muhabbet verir. O yüzden bizler sahabeyi görmediğimiz halde, selef imamlarını, alimlerini görmediğimiz halde ne var? Onlara karşı bir sevgi, bir muhabbet var. Veya şu anda nerede Müslümanın bir görsek ne var? Kalbimizde hemen bir muhabbet besleyebiliyoruz. İşte o Allah'ın, o müminin kalbi, bizim mümin için, müminin lehine bizim kalbimize koyduğu sevgi. Peki bunun tam zıttı var mı? Evet var. Hadis devam ediyor. Allah diyor bir kulunu sevmediği zaman Cibril Aleyhisselam'ı çağırır. Ey Cibril ben falanca kulumu sevmedim, sevmiyorum, sen de sevme der diyor. Ondan sonra Cibril meleklere gider, Allah falanca kulu sevmedi, ben de sevmedim, siz de sevmedim der diyor. Daha sonra gelir melekler insanların kalbine karşı ne yapar? O kimseye karşı aleyhine bir nefret kim koyar diyor. Ve bir insan yani çevresindeki ne kadar yalaka insan olursa olsun, ağam paşam dese de olsun dese de, yüzüne karşı gülse de arkayı döndüğü zaman ne yapar? Ona küfrettiğini görürsünüz. Niye? Çünkü Allah'ın sevmediğini hiç kimse sevmez. Bazıları ona yalakalık yapsa bile. O yüzden insanlar Allah'a yaklaştıracak, kendilerini Allah'a yaklaştıracak ibadetlerle mutlu olurlar. Ve Allah'tan kendilerini Allah'tan uzaklaştıracak günahlarla da insanlar mutsuz olurlar. Onlar bu dünyada ibadetlerle mutlu oldukları gibi ve inşallah yarın cennetle de mutlu olacaklar. Ve yine günahlarla mutsuz oldukları gibi bu dünyada ahirette de cehennemle mutsuz olacaklar Allah korusun. O yüzden istediğiniz zaman diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam cenneti isteyin. Cennetten de Firdevs'i isteyin diyor. Çünkü o cennetin en orta yerinde en yükseği ve onun tavanı da Allah Azze ve Celle'nin arşıdır buyuruyor Allah Resulü Selam. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatını Ayşe anamız anlatıyor. Allah Resulü beni göğsümdeydi ve son sözü Firdevs-ül Alâ'yı, Refik-ül Alâ'yı istedi diyor. Ayşe anamız radıyallahu anh'a. Yine insan günahları küçümseyip küçük hafife alır ve ki bu insan için ömründe en büyük musibettir kardeşlerim, insanın günahları hafife alması. Allah Rahman'dır, evet Allah Rahim'dir, evet Allah'ın rahmetinden müminlerden başkası ümit kesmez ama sakın diyor şeytan da sizi ne yapmasın? Allah'ın rahmetiyle kandırmasın, yanıltmasın. Yap bir şey olmaz, Allah nasılsa affeder. Evet Allah affeder ama senin böyle lavali davranman, günahları küçümsemen Allah korusun ne yapar? Seni küfre götürür. Bu da en büyük musibettir. Yine diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Enes düzeltiyorum. Enes radıyallahu anhu diyor ki sizler diyor gözünüzde kıldan daha ince gördüğünüz öyle ameller işliyorsunuz ki vallahi diyor bizler onları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak eden büyük günahlardan görürdük diyor. Beni İbni Mesud diyor ki radıyallahu an, mümin bir kimse günahlarını üzerine düşmesinden korktuğu bir dağ gibi görür diyor. Facir ve günahkar bir kimse ise sanki burnuna bir sinek konmuş da böyle sineği kovar gibi ne yapar? Sinek gibi görür diyor. O yüzden bir müminin bir mümin günah işleyeceği zaman ne yapmalı? Bunun her zaman bilincinde olmalı. Yarın o işlediği günahın Allah Azze ve Celle katında hesabını vereceğini ne yapması? Bilincinde olması gerekir. Böylelikle günahları hafife almak ya da onları büyük görmek kişiden kişiye değişir kardeşlerim. Şöyle ki iman ve tekva insanın kalbinde ne kadar sağlam olursa orada o onda Allah Azze ve Celle'nin emirlerini o kadar önemser. Allah Azze ve Celle'nin yasaklarını o kadar önemser ve o kadar yerine getirmeye çalışır. Çünkü diyor ki Allah Azze ve Celle her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse muhakkak ki bu nedir? Kalplerin takvasındandır. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için çok daha hayırlıdır. Ayrıca günahları önemseyip de onlardan uzak duran bir mümin itaat ve ibadetleri hafife almaz ve onlarda da gevşeklik göstermez. Bu ne yapılıyor? Birbiriyle orantılı devam ediyor. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam yaptığınız diyor hiçbir ibadeti küçük görmeyin diyor. Hatta mümin kardeşinize bir tebessüm bile olsa. Neden? Çünkü kişinin bir müminin mümine tebessüm etmesi dahi sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. O yüzden takva kalbe yerleştiği zaman nedir? Mümin hiçbir zaman en ufak şeyi dahi ne yapmıyor? Günahları, sevapları, işledikleri şeyleri küçük görmediği gibi ne yapmıyor? Günahları da küçümsemiyor. Aynı orantıda devam ediyor. O da insanın kalbindeki takva ile orantılı olarak devam ediyor. Allah Azze ve Celle bizleri kendisinden hakkıyla korkan kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Evet. Yine günahlar insanı alçaltır kardeşlerim. Nasıl ki Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek insanı yüceltirse ona isyan etmek de insanı alçaltır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. İmam Ahmet Rahimullah dua ederken diyor ki duasında Ya Rabbi ey Allah'ım bizi sana itaatle yücelt. Sana isyan etmekle alçaltma Ya Rabbi. Amin. Allah Resulü Selam duyuruyor ki bir hadisinde benim emrime karşı gelenler onlar için zillet ve alçaklık vardır. Dolayısıyla kafir zelildir, alçaktır kardeşlerim. Bid'atçı bir kimse zelildir, alçaktır ve yine günahkar kimse zelildir kardeşlerim. Buyurur ki Allah Azze ve Celle günahkarlar at ve katırların sırtında çalımlı bir şekilde gitseler de zillet onların boyunlarına dolanmıştır. Zira Allah kendisine isyan edeni mutlaka alacaktır. İbn-i Mübarek Rahimullah diyor ki, anladım ki günahlar kalpleri öldürüyor. Günahlara alışmak insanı zelil ediyor. Hayat verir kalplere, günahları terk etmek, senin için en iyisi nefsine isyan etmek. O yüzden Mü'temir bin Süleyman diyor ki, insan diyor gizlice bir günah işler de, o günahı diyor zilletini onun üzerinde, o günahın zilleti onun üzerinde belli olur. Düşünün kardeşlerim, Allah bizleri ve neslimizi korusun. Bir zina fiili nerede yapılırsa yapılsın, Allah korusun, her zaman Allah tarafından ortaya çıkartılmıştır. Hiçbir zaman bir zina fiili gizli kalmamıştır kardeşler. Çünkü fiillerin, günahların en çirkini ve Allah Azze ve Celle de onu hiçbir zaman ne yapmamıştır? Gizli bırakmamıştır, muhakkak ortaya çıkmıştır kardeşlerim. Kim olursa olsun. Bugün dünyanın en süper devleti olarak gösterilen Amerikan başkanı bile karısından başkasıyla zina etmiş ve bunu bütün dünya ne yapmıştır, duymuştur. Kim olursa olsun, Müslümanı kafir, Allah muhakkak onu duyurmuştur kardeşler. İster cübbelisi olsun, ister cübbesisi olsun, kim olursa olsun. Allah bunu, estağfurullah. Allah bunu muhakkak ortaya çıkartıyor kardeşlerim. Öyle ya da böyle. İster küçük bir yerde yaşarsan, ister dünyanın neresinde yaşarsan bize söyle. Allah bunu muhakkak ortaya çıkartıyor. Bu da nedir? Günahın daha dünyadaki karşılığı kardeşlerim. Daha dünyadayken Allah size onunla zelillik veriyor. Ya düşünün yani, onun yüzünden nice hükümetler batırdılar, kimi insanları rezil ettiler. Yapılmadı mı, olmadı mı? Tabii insanların kendi günahları kardeşler. Bizim başımıza gelen günahlar kendi ellerimizde yaptıklarımızdan başkası değil mi kardeşler? Yani bu şey, zina sadece bir tanesi, Allah korusun ki bu sanki Allah'ın bir sünneti kardeşler. İnsan hırsızlık yapar, rüşvet yapar, Allah onu muhakkak bir yerden çıkartır. Kendisinden çıkmasa bile ya oğlunda, ya kızında, ya torunda muhakkak çıkar kardeşler. Adamın bir tanesi çalışıyor, yıllarca kazanıyor. Ne yapıyor? Oğlu geliyor, batırıyor. Ondan sonra oğluna kızıyor. İşte yok akılsızlık etti, yok şey yaptı. Ya amca, önce kendini bir kına. Acaba ben o parayı helal mi kazandım? Ki oğlum geldi beni batırdı. Yani çok rahat kar edilebilecek bir işte zarar etti. Önce bir kendine bak. Acaba ben bu malı hangi yolda kazandım ki? Öyle mi? Oğlum geldi o malı batırdı. Tabii her zaman bu böyle olmayabilir. Allah Azze ve Celle bazen onun günahını da ne yapar? Ahirette verebilir. Ama muhakkak günahlarla alakalı dünyada Allah Azze ve Celle bir şekilde adamı ne yapmıştır? Zelil ve rezil etmiştir. Allah bizleri korusun kardeşlerim. Amin. Ve yine günahlar insanın içini sıkar kardeşlerim. Dünya bütün genişliğine rağmen ne yapar? Ona dar gelir. Daha önce bir sahabenin, o savaşta katılmayan 3 tane sahabenin ne yapmıştır? Kıssasını anlatmıştı. Dünya diyor bütün genişliğine rağmen ne yaptı diyor? Dünya onlara dar geldi. Ve bela üstüne bela geldi. Buna rağmen dediler ne yaptı? Adam mektup gönderiyor elin gavuru. Gel diyor. Gördüm ki arkadaşın sana eza ediyormuş. Gel bizim dinimize katıl, seni ne yapalım? En güzel şekilde paraya boğalım, yapalım yapalım. Adam düşünür, bela üstüne bela diyor. Sonuçta ne yapıyor? Allah Azze ve Celle onun tövbesini kabul ediyor. Allah Azze ve Celle bizlere güzel bir tövbe etmeyi nasip eylesin ya Rabbi. Evet kardeşlerim, yine günahlar kalbi karartır. O yüzden Allah Azze ve Celle kıyamet sahnelerini anlatırken iki tane yüzden bahseder. Bir yüz vardır ki diyor, yüzleri simsiyahtır diyor bir grup insan. Bir grupta ne vardır? Yüzleri bembeyazdır diyor. O simsiyah olanlar ne yaparlar? Dünyadayken Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini inkar ederler. Halbuki bakın kardeşlerim, bugün kafirlere bakın. Yüzleri, vücutları, bedenleri ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel insanlar değil mi? Ne kadar? Evet. Şimdi adam diyor ki ya falanı gördüm, yüzünden de nur parlıyor diyor. Evet dedim, mankenler de çok güzel. Özellikle soğuk iklimlerde yaşıyor. Öyle mi? İnsanın, yani o kafirler bu dünyadayken bedenlerinin ve güzelliklerine rağmen Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Kıyamet günü onları en çirkin surete sokuyor. Yüzleri simsiyah oluyor diyor. Mümin ise bembeyaz. Yani Kürtler kara olanlar, dünyada kara olanlar öbür dünyada siyah mı olanlar? Allah orada müminle kafirden bahsediyor. Allah Türk Kürt demiyor. O burada bir bizim için Müslüman vardır, kafir vardır. Budur. O yüzden İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki iyilik yüze aydınlık verir, kalbe nur verir, rızka bolluk verir, bedene kuvvet verir ve insanların kalbinde o iyiliği yapanlara karşı bir sevgi oluşturur. Kötülük de yüze karanlık verir, kalbe karanlık verir, bedene zayıflık verir, rızka darlık verir ve insanların kalbinde kötülüğü yapana karşı bir nefret oluşturur. O yüzden kafir diyor beş karanlık içinde döner durur diyor. Onun sözü karanlıktır. Onun ameli karanlıktır. Gideceği yer karanlıktır. Çıkacağı yer karanlıktır. Ve kıyamet günü gideceği yer de karanlıktır. Mümin ise tam zıt. Onun sözü de aydınlık. Ameli de aydınlık. Gideceği yer de aydınlık. Çıkacağı yer de aydınlık. Kıyamet günü varacağı yer de aydınlık. İşte kafirle mümin arasındaki fark bu kadar. Budur kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselam vefat ettiği zaman Ebu Bekir o anda dışarıda. Şehir dışında geldiği zaman Medine'ye Allah Resulü Aleyhisselam'ın yüzü örtülmüş. Yüzünü açıyor, öpüyor ve diyor ki ölümde dirinde temiz, güzel, ölümde güzel diyor. Ve bütün müminler için de böyledir kardeşlerim. O yüzden düşünün bir Müslüman öldüğü zaman ona yapılan muameleye bakın. Önce ne yapılıyor? Güzelce gusül ediliyor. Tertemiz yapılıyor. Sonra ne yapılıyor? Güzel bembeyaz bir örtüyle kefenleniyor. Daha sonra ne yapıyor? Ona güzel kokular sürülüyor. Daha sonra mezara götürülüyor. Ona en güzel şekilde ne yapılıyor? Toprağa defnediliyor. Daha sonra başında dua ediliyor. Ve sonra Allah'la baş başa bırakılıyor. Ölek ne güzel örtü. Yani inşallah bu da nedir? Müminin aynı zamanda hem hayatta değerli olduğu gibi ölümünde de bizim için değerli kardeşlerim. Peki iş bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Müminin amel defteri kapanır diyor bir insan öldüğü zaman. Ama Allah ona mecal veriyor sevapların yazılması için. Eğer o kimse bir sadakayı cariye bırakmışsa, insanların faydalandığı bir şey, insanlar ondan faydalandıkça ne yapıyor? Allah onun defterine yazdırıyor. Eğer kendisinden faydalanan bir ilim bırakmışsa Allah onları da yazdırıyor. Ya da kendisine dua eden geride kendisine dua eden salih bir çocuk bıraktığı zaman Allah onu da yazdırıyor. O yüzden mümin dediği gibi her işi hayır kardeştir. Sağken de ölürken de. Allah Azze ve Celle bizleri mümin olarak yaşatsın, mümin olarak öldürsün kardeşlerim. Evet, muhakkak günahlar İnsanın yaşadığı toplumda, arkadaşlık çevresi veya dünya hayatı büyük veya küçük muhakkak bizler günah işleyen bir toplumuz. Günah işlemeye elverişli insanlarız. Ama bunun önemli olan ne yapmak? Bir an önce günahlarından dönmek ve onları o hataları işlememek için azmetmektir kardeşlerim. Ve hiçbir zaman unutmamalı ki insan bir mümin günah işlediği zaman kendisini bağışlayacak bir Allah'ın, bir Rahman'ın olduğu müddetçe de inşallah hüsrana uğrayanlar da olmaz kardeşlerim. Ki bir rivayette diyor ki mümin bir günah işler, sonra Rabbisine tövbe eder. Bilir ki diyor o günahını bağışlayacak bir Rabbi vardır, bir Allah'ı vardır. Allah da der ki kulum bir günah işledi, ondan tövbe etti ve kendisini bağışlayacak bir Rabbisine olduğunu bildi de ben onu bağışladım der diyor. O mümin tekrar bir günah işler, tekrar kendi günahını bağışlayacak bir Rabbisinin olduğunu bilir, tövbe eder. Allah da der ki diyor kulum bir günah işledi, ona tövbe etti, pişman oldu da kendisini bağışlayacak bir Rabbisinin olduğunu bildi de ben de onu bağışladım. Ki bu durum diyor o mümin kimse ölene kadar böyle devam eder. Tabii ki bu günahları hafife almak değildir kardeşler. Niye? İnsan her zaman günah işleyebilir, hata edebilir, unutabilir. O yüzden biz ne diyoruz? Unuttuğumuzda veya hata ettiğimizde ya Rabbi bizi hesaba çekme. Muhakkak olacaktır. Ama insan günah işlememek için de ne yapacak? Azmedecek. Eğer iman insanın kalbine yerleşirse, takva insanın kalbine yerleşirse nedir? Sahabenin dediği, İbn-i Mesud'un dediği gibi sanki günah işleyeceği zaman bir dağ kendisine ne yapar? Üzerine çökecekmiş gibi hisseder. Mesela biz o üç mağaraya giren üç kişiden bir tanesi biliyorsunuz zinayla imtihan oluyor. Ve tam zina fiilini işleyeceği zaman o kadın ne diyor? Allah'tan kork diyor. Bir kelime. Bugün birisine Allah'tan kork dedin, ne ya ben Allah'tan korkmuyor muyum? Halbuki bir mümin için ona en ağır gelen söz bu olmalı kardeşlerim. Allah'tan kork. Her şeyinde Allah'tan kork. Her yaptığın fiilde, konuştuğun sözde, yaptığın fiilde Allah'tan kork ki Allah seni korusun, rahmetiyle cennetine korusun. Allah Azze ve Celle bizleri hakka bilip hakka tabi olmayı, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin kardeşlerim. İşlediğimiz her günahtan sonra sadık tövbeyi, nasuh tövbeyi, kabul edilmiş tövbeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Allah'ım bizlere hem dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi bizi, anamızı, babamızı, bütün müminleri o kıyamet gününde merhamet ettiğin, bağışladığın kullarından eyle ya Rabbi. Allahümme amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين